bine așa să vezi măcării ofer ca la și ne mergă uzlar și ne cântă șără din dar mege să voi pe romnar măcării ofer ca la și ne mergă uzlar hei bulurum hei dostar come per la gauzlar măcării ofer ca la și ne mergă uzlar și ne cântă șără din dar mege să voi pe romnar măcării ofer ca la și ne mergă uzlar hei bulurum hei dostar. Čia brepeta, penulėda, tulėda, šokoladka, korona, ta bent dėl brepit. Ama oda dėl madona, ada neba nesulėm ir bejai nerdebeštermė. Nidžia muflik biroldom, ona įsterm, jie vlenė. Чи заходя чом, їнджа міджа братит, еротична унічом. Панердала тембе туфлі себе там чари клари. Медля колчик я приглашаю, карагюзка бенсені. Денесі на блом я пма, серцем подлежі. Сорок гімба на сюля, дискотека чей верчі. Бенгю зенту філен дим, їн мішим журналдам. Пиджак жакейта пелері, я беналдам друга ритам. Масу диджей медля коєр. Набраться я клашером прямо к ней. Удобак макинч бана, зубами на каей. Операция пластический лязем, ты дюня прим. Сачамкою на ры, гюзель берасолый. Узман тут он красавица, ул чемпионим на век. Карагюзка бенсини, симпатичный человек. Хок! Нищен симпенит, дразните персин. Ливкими пеним, сенчикаве сын. Пахмар сабан, нагюляр сын. Jūdur me beni istersin. Pišinsin beni drazmit edersin. Lifkemi benim sen çıkarırsın. Bakmırsın bana gülersin. Jūdur me beni istersin. Sen çıkarırsın. Bakmırsın bana gülersin. Yıldırma beni istersin. Proszę, w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nawet zestaw po gagałusku się znajdzie, z Gagauzji. No, trzeba sobie samemu sprawdzić, gdzie to leży. Ważne, żeby nie wymawiać tego Gagauzja, tylko Gagauzja. Zresztą dr Wilczur też do pewnego czasu nie miał pojęcia, że istnieje język gagałuski. Taki z niego lingwista stosowany. Dyplom wiadomo. Jak? Uzyskany. Alternatywnie. I dzięki słuchaczom się dowiedział, nawet mamy tutaj legalną kulturę z Gagauzji, nie tam, żeby ściągane z internetu. Jest legalny nośnik, pan tutaj na froncie, wszystko elegancko zapisane będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa po drugim śniadaniu może trzecim, jak doktor Wilczor wstanie po tej niezwykle wyczerpującej audycji i zamieści, no żeby każdy wiedział, co jest grane w strefie. Chociaż to może jest absolutnie niemożliwe. W sprawie Gagauskiego, no oczywiście nasz niezmordowany kronikarz. Społeczeństwo powinno sobie uświadomić, że są takie języki jak gagauski i jest coś takiego jak Gagauzja. Kiedyś przekonywałem niektórych do Gagauzji, to wszystko pisze nasz kronikarz strefowy Siwy, bo mówili, że sam to wymyśliłem i nie ma czegoś takiego i po prostu robię ich w balona. Człowiek się stara, uświadamia, a tu jeszcze wyśmieją, że jakieś banialuki im wciskasz. No właśnie, a co ja mam powiedzieć? To jest po prostu jak głos szczekającego na puszczy doktora Wilczura. No, przekonuję, tak, udowadniam, przekonuję, że jest język gagauski, że jest Gagauzja. A tu co? Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak jest? Strefa małpa polskieradio.pl. Kto może pisać o tak późnej albo wczesnej, jak to woli, porze, niechaj pisze. No. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. O! To będzie zestaw z Włoch. No tutaj znowu będą wieszać psy. Byliśmy we Włoszech. Słyszeliśmy. Znamy włoski. Mamma mia. I tak dalej. Ale nie. To nie będzie po włosku, bo co to za dziwny język. To będzie język, uwaga, uwaga, friulski. Słyszał ktoś? Oczywiście, wszyscy słyszeli. Byliśmy we Włoszech. Byliśmy w Friuli Wenecji Julijskiej. Słyszeliśmy. No dobrze. To nikogo już nie można zadziwić. Nikogo. Dobrze. To jeszcze raz. Język friulski. Albo friulański. Albo furlański. Były kiedyś takie czasy, kiedy nawet doktor Wilczur nie wiedział, że istnieje język friulski, albo friulański, albo furlański. I znowu słuchacze musieli mu to uświadomić i tutaj legalną kulturę nawet podesłali. Nie, nie ściągane z internetu. Jest okładka, jest płyta, wszystko ładnie wypisane. Radio Onde Furlane, czyli na furlańskiej fali, można by powiedzieć. Proszę bardzo, jak radiofonia w regionie autonomicznym Friuli Wenecja Julijska dba o zachowanie miejscowego języka. Co za zespół, co za tytuły, wszystko będzie wypisane jak trzeba na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/ wolna strefa. A z języka friulskiego nie ma się co śmiać, bo podobno 500 000 tym językiem mówi. Bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki. Ale teraz w dobie ogólnoświatowej sieci, globalnej wioski już nie ma nic dziwnego. Wszyscy wszędzie byli, wszystko widzieli, na twarz obsiągu albo gdzie indziej. Nie można nikogo niczym zaskoczyć. No, ale będziemy próbować. Będziemy. W zeszłym tygodniu być może niektórzy zostali zaskoczeni tym, że zestaw był z Wielkiej Brytanii, a nie było po angolsku. No i tutaj by się od razu wyśmiewali, by tutaj dworowali sobie z doktora Wilczura, że jak to strefa rock'n'rolla wolna od Angola, a tu z Wielkiej Brytanii gramy. No ale jeżeli taki Angol na przykład dojrzeje, wyewoluuje, chce mu się, a nie tylko to, co wyssał z mlekiem matki. No to my oczywiście popieramy, propagujemy, wysyłamy w świat. Tydzień temu śpiewaliśmy po walijsku. Tak, tak, jest taki język zupełnie niepodobny do angielskiego. W tej sprawie Michał napisał, bo apelowałem do anglistów, żeby się ujawnili jednak. Nie będzie żadnych kar za bycie anglistą. I tak apelowałem, no, czy oni cokolwiek rozumieją z tego walijskiego. No Michał napisał. Angliści słuchają i przyznają, że z walijskiego nie rozumieją ani słowa. No ale gdyby rozumieli, to taki utwór nie kwalifikowałby się do strefy. To wszystko prawda. No dobrze, to teraz wszyscy angliści do dzieła. Może tym razem wam się uda, dlatego że zestaw będzie z Irlandii. O! To wszyscy powinni wszystko zrozumieć, mam na myśli anglistów oczywiście, oraz cała reszta społeczeństwa, bo wszyscy po angielsku świetnie mówią. Jest mały szkopuł. To będzie po irejsku. No. Gadzi mi się i gaśli mi na błędne dzień alkaledowi. Tama nie wiem na to prowadzę. z Wielkiej Brytanii. Ale nie po angolsku, tylko po iryjsku albo irlandzku, jak kto woli. Kompletnie nic nie dało się zrozumieć. Nawet najlepsi, nawet prymusi z anglistyki, no nie daliby rady. Zupełnie nie ta rodzina. Od razu widać, że nie do końca się kochają lingwistycznie. Język iryjski, no wiadomo, w Irlandii, szczególnie tej niepodległej, bardziej niż tej tam angolskiej. Podobno jakieś 70 tysięcy Angolii, nie, bo to też Irlandczyków przyznaje się, że na co dzień posługuje się tym językiem. Swoją drogą taka nazwa Belfast właśnie z języka iryjskiego pochodzi i oznacza zatokę piaszczystych brzegów. Swoją drogą jakiś taki skrótowy ten, bardzo ekonomiczny ten iryjski. No, chyba trzeba się zacząć uczyć. Chociaż może się okazać, że jest pewien problem, bo tam słowa niczego nie przypominają. Tutaj wracam do swojego przykładu z policją. Jeśli policja jest mniej więcej podobnie, to można się uczyć języka. Jak jest zupełnie inaczej, to nie radzę. No bo wiadomo, tam policaj, tam police, police i tak dalej. Ale nie po iryjsku, nie. Tam policja to garda. No jest jeszcze taki język, którego też nie polecamy ze względu na policję. Policja w tym kraju zwie się rendershek. No to już wiem, o jakim języku mówimy. No to też nie polecam. Jak policja jest zupełnie nie tak, nie uczymy się, nie. strefa@polskieradio.pl No dobrze. To teraz będzie bardzo, bardzo dziwny język łaciny. Właśnie tak słuchacze zareagowali na tę zapowiedź, że łacina dziwny język. Doktorze, przecież do kościoła chodzimy. Czytamy skład perfum, więc z łaciną jesteśmy za pan brat. Ale tutaj wracam do swojego argumentu. Czy ktoś słyszał kiedykolwiek coś rock'n'rollowego po łacinie? Oj, tutaj odpowiedź może być zdecydowanie negatywna. Przynajmniej tak mogą odpowiedzieć ci, którzy nie za pan brat ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Więc my jednak potraktujemy łacinę jako coś naprawdę dziwnego w rock'n'rollu. chyba się tam jednak nie modlili po łacinie. Tak, bo w tym języku właśnie zaprezentowaliśmy zestaw muzyczny. Ktoś powie, łacina, jaki to dziwny język, ale w rock'n'rollu bardzo, bardzo dziwny. O bonum vinum śpiewali, czyli o dobrym winie. Swoją drogą, łacina, bardzo ciekawy język, na przykład takie zdanie, cura pia vinco, jest po łacinie. Oznacza pobożną troską, zwyciężam. Można to sobie sprawdzić oczywiście, chociaż niewykluczone, że dr Wilczur znowu kogoś robi w balona jako lingwista stosowany. Na szczęście lingwiści stosowani nie słuchają tej audycji. Zresztą przez tyle lat trwania strefy chyba nikogo dr Wilczur nie namówił na studia lingwistyczne. Porażka, niestety. Moje życie strefowe to porażka. Ech, dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki. No i chyba znowu trzeba coś wyszukać dla słuchaczy, którzy wszędzie byli, wszystko widzieli, mają bogate twarzoksiągi, więc chyba nic ich nie zaskoczy. No dobrze, to może teraz w takim razie coś z Azerbejdżanu. O, dobry pomysł. I w jakim to będzie języku? Po azersku. Cihanda olmaz, ömründe hayalım. język azerski w dzisiejszej audycji, która zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki mknie. Mam nadzieję, że wypełniamy i realizujemy. Czy ja coś o języku azerskim mogę dodać, poza tym, że w Azerbejdżanie, czego każdy się domyśla, no podejrzewam, że sporo osób już w Azerbejdżanie było, niczego ciekawego podejrzewam nie dodam. Oprócz tego, że ponieważ po azersku mówiło się jeszcze za czasów Związku Radzieckiego, a też po azersku w Iranie, to zupełnie inaczej te odmiany języka ewoluowały i teraz no, mogą być pewne problemy między tymi, którzy w Iranie, a ci, którzy już w Azerbejdżanie, żeby się porozumieć. No ale kogo to tak naprawdę interesuje? A jak kogoś interesuje, to na przykład może sobie zerknąć na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci, którą prezentujemy dzisiaj specjalnie bez nazw zespołów i tytułów utworów, bo to nieważne, nie. Ważne w jakim języku. Bo na wakacje jakoś tak tematyczne audycje prezentujemy. Kto by się tam przyjmował? Kto to wykonuje? Zawsze można sobie znaleźć na stronie. Patrzę na zegar. To już taki niespełna kwadransik, a nawet mniej niż kwadransik do końca audycji. Ciekawe, kto wytrwał ze strefą i doktorem Winczurem. No ale my pomagamy tym wszystkim, którzy nie wytrwali. Nie spać! Nie spać! No tak w zaawansowanej porze może zaproponuję hasło Doktor Wilczur na Madagaskar. To będzie bardzo usprawiedliwione hasło, bardzo słuszne, ale już jakby słuszność hasła pomijamy, lingwistycznie będzie to bardzo trafne i słuszne, ponieważ właśnie tam się udamy. A czy na Madagaskarze to jakimś takim specjalnym językiem mówią? Owszem, malgaski się nazywa. Yes. Chyba nigdy nie byliśmy bliżej zrealizowania hasła Doktor Wilczur na Madagaskar. no, spełniło się wraz z tym zestawem w języku malgaskim. No, to jest język, którym mówią na Madagaskarze. Bardzo łatwy. Tam nic nie ma, nic nie ma. Żadnych rodzajów nie ma. Nic się przez nic nie odmienia. Zupełnie inaczej niż po tuwińsku. Malgaskiego można się uczyć. Polecamy. W takim razie. Nie tylko ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. No i tym samym prawie zakończyliśmy dzisiejszy popis. Doktor Wilczy zakończył popis zgodnie z leitmotivem. Zgrzyty, krzyki, dziwne języki. No co, malgaski? Dziwny. Dziwny. Tak patrzę na zegar. O, i parę nędznych minutek zostało do zakończenia audycji. No właśnie. Co tu robić? Co tu robić? Czas na... Ładny finał! Ładny finał! Taki lingwista z tego doktora Wilczura, że do niedawna nie miał w ogóle pojęcia o istnieniu tego języka. No i słuchacze znowu musieli trochę poedukować doktora Wilczura, a teraz doktor Wilczur będzie edukował społeczeństwo. W ramach oczywiście odrabiania pańszczyzny i oddawania długu, wykształcenia lingwistycznego. Mogę tylko obiecać, że za tydzień już nie będzie tego leitmotivu. Krzyty, krzyki, dziwne języki, ale coś tam doktor Wilczur wymyśli tak, żeby uprzykrzyć życie słuchaczom. No a jak się żegnamy? Żegnamy się po lazyjsku. Give it some. punktualnie czwarta. Piotr Łodej.